Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول Hotela Pristigane В хотела Pristigane عندكم غرفة خالية؟ Имате ли свободна стая? Имате ли свободна стая? لقد حجزت عندكم غرفة. Аз запазих стая. Аз запазих стая. Исми Милер. Името ми е Мюлер. Името ми е Мюлер. أحتاج لغرفة سرير واحد. Трябва ми единична стая. Трябва ми единична стая. أحتاج لغرفة سريرين. Трябва ми двойна стая. Трябва ми двойна стая. كم سعر الغرفة لليلة؟ Колко струва стаята за една нощ? Колко струва стаята за една нощ? أريد غرفة مع حمام بانيو. Бих желал стая с баня. Бих желала стая с баня. أريد غرفة مع حمام دوش. Бих желал стая с душ. Бих желала стая с душ. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Може ли да видя стаята? Може ли да видя стаята? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Има ли тук гараж? Има ли тук гараж? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Има ли тук сейф? Има ли тук сейф? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Има ли тук факс? Има ли тук факс? جيد. أنا آخذ الغرفة. Добре. Ще взема стаята. Добре. Ще взема стаята. هنا المفاتيح. Ето ключовете. Ето ключовете. هنا امتعتي. Това е багажът ми. Това е багажът ми. متى يكون الافطار؟ В колко часа е закуската? В колко часа е закуската? متى يكون الغداء؟ Колко часа е обядът? В колко часа е обядът? متى يكون العشاء? В колко часа е вечерята? В колко часа е вечерята?